Stilovým sokem se stal opět občan, tentokrát však pouze 15-letý. Stile si byl celkem jistý, že by ho ve většině disciplín porazil, přesto však ty fyzické stále ještě nechtěl riskovat. Tentokrát volil čísla a bez váhání vsadil na duševno. V této oblasti by neměl mít žádnou nevýhodu. Občan si k jeho velkému překvapení zvolil zvíře. Dostali se tedy na pole 2D, to, kterému se při minulé hře snažil vyhnout. Když pomocí subtabulek upřesňovali konkrétní disciplínu, vyšla jim komunikace s různými druhy zvířat. Každý hráč dostal 3 necvičená zvířata, psa, kočku a krysu. Každý hráč rovněž obdržel nejširší škálu různých zvířecích pochoutek a elektronický bodec, pozitivní a negativní motivátory. Úkolem bylo naučit zvířata společně, aniž by se vzájemně ohrožovala, projít bludištěm. První, komu se to podaří, je vítěz. Zpočátku se pochopitelně zvířata spíše snažila uprchnout nebo vzájemně se napadnout, než předvádět nějakou intelektuální činnost. Bylo nezbytné citlivé vedení. Elektronický bodec byl nastavitelný a způsoboval zvířatům bolest podle typu jejich nervové soustavy, a to od lehké až k paralyzující, dle intenzity náboje. Kočky rychle chápaly, že na krysy nesmí útočit, protože je přitom vždycky zasáhla bolest. Odměna za pozitivní výkon však byla mnohem problematičtější než trestání neposlušnosti. Pamlsky nesměly být zvířatům při výcviku dávány, mohly sloužit jen jako odměna za správné chování. To tyhle tvory mátlo. Před vlastním bludištěm je čekala sada klecí, kde byla zavřena vždycky 2 společně. Proto byla vlastně tahle hra zařazena do sloupce duševno. V první kleci je čekala při správném chování vyhlídka na jídlo, při špatném, které zahrnovalo útok na spoluvězně, pak elektrický šok. Zvířata se pochopitelně v dalších klecích snažila opakovat pozitivní vjemy a vyhnout se negativním stimulům. Záleželo však především na celkové strategii hráče, jak začal zvířata párovat a kombinovat negativní a pozitivní stimulaci svých svěřenců, aby dosáhl co nejlepší odezvy v co nejkratším čase. Znovu se Stilovi vyplatily jeho zkušenosti a pozitivní vztah ke zvířatům. Dokončil svůj úkol, zatímco mladý občan se stále ještě marně pokoušel skamarádit prskající kočku a vrčícího psa, místo aby začal s krysou. Kdyby nejprve do klece pustil krysu a jedno ze zbývajících zvířat, adaptační proces by proběhl rychleji. Stile na sebe své svěřence uvykal v pořadí krysa, kočka, pes a v okamžiku, kdy skončil, všichni 3 byli stále dychtiví hrát dál. Tohle kolo bylo zcela ve Stilově režii. Je zvláštní, že čím vyšší kolo, tím je hra jednodušší, pomyslel si Stile. V prvním kole turnaje ho čekal fotbalový zápas po Americku a byl to ten nejtěžší boj, jakým kdy prošel. Tahle poslední soutěž naopak byla nejsnadnější. Hra však byla především otázkou náhody, štěstí a zkušené ruky při boji o volbu disciplíny. Takové paradoxy se zde stávaly často. Znovu se vrátil na fázi. Před sebou měl celou noc a hodlal ji strávit odpočinkem a léčbou. Pečovala o něj žlutá adeptka ve své přirozené podobě staré ženy. Měla své kouzelné nápoje a věděla, jak s nimi zacházet. Zároveň pro něj nepředstavovala riziko, že by se věštba orákula, týkající se jeho a modré paní, náhodou nenaplnila. Proč to vlastně žlutá dělala? Byl jí opět zavázán a navíc se mu začínala docela líbit jako člověk. Vypadalo to, jako kdyby v ní jeho nouze uvolnila lepší stránky její povahy. Možná se jí líbilo stát se součástí týmu, který dělá něco užitečného a vysluhuje si uznání ostatních. Tohle zažilo jen velmi málo adeptů v celé historii. Navštívila ho též mladičká hnědá adeptka a popřála mu hodně štěstí. Vypadalo to, jako kdyby cítila jistou vinu za to, že jeden z golemů se podílel na zavraždění modrého adepta a chtěla to nějak napravit. Všechno začínalo vypadat příznivě, ale dokud neodstraní červenou adeptku, nebude nic jistého. Určitě teď má plné ruce práce s přípravou nových pastí a plně využívá času, který jí poskytuje. Potom mu Schén vzkázala, že červená se ukázala na turnaji. Do závěrečných kol se dostala, stejně jako Stile, také se ztrátou jedné hry. Pokud budou oba dva stále vyhrávat, brzy se už utkají spolu. Stalo se to ve 12. kole. V tomto okamžiku už to nemohla být náhoda. V turnaji zůstalo jen 6 hráčů, jeden z nich dosud neporazený. Ten, kdo v tomhle kole prohraje, získá cenu útěchy, 20-leté prodloužení držby na protonu. Stilovo stehno již bylo téměř zcela zahojené a popoháněla ho jeho přísaha pomsty. Byl na červenou připraven. Tohle byla situace, ze které nemohla ani uprchnout, ani v ní podvádět. Pokud ji porazí, nezabrání ji jen v získání občanství, ale zbaví ji zároveň možnosti další účasti v turnaji. Díky vraždě Modré a Kolohnáta a pátrání občana, který Modrou zaměstnával, bude určitě zbavena i ceny útěchy z tohoto kola a vypovězena z Protonu. Stile nad tím uvažoval. Původně ji chtěl zabít, jeho přísaha však byla spíše ve smyslu skoncovat s ní. A proroctví orákula také nutně neznamenalo její smrt. Řeklo jen Modrý zničí červenou. Souvisel nějak exil se zničením. Možná. Občané měli velice vypracovaný mechanismus, který zajišťoval, že žádná z vypovězených osob už neměla nejmenší šanci se na Proton vrátit. V každém případě, čím více se stile zamýšlel nad možností úmyslně zabít jiného člověka, tím míň se mu to líbilo. Jednoduše nebyl vrah. Jestli opravdu půjde vyložit jeho přísaha a proroctví orákula tímto způsobem, bude jen rád. Pozice červené byla jiná. Potřebovala stila zabít. Pokud v tomto okamžiku bude stile z turnaje vyřazen, bude mít dalších 20 let držby na to, aby naplánoval její zkázu, obzvláště za předpokladu, že ona se probojuje až k občanství. Svou základnu by mohl mít na fázi, kde by byl před jejími zásahy v bezpečí, mohl ji odtud kdykoliv najít a podnikat na ní nájezdy. Moc občanů byla velká, ale přesto ji kdykoliv mohl dostat a oba to dobře věděli. Takže potřebovala víc než jen vítězství v turnaji. Existovaly způsoby, jak zabít svého soupeře i během hry. Soutěže byly sestaveny tak, aby riziko bylo co nejmenší, ale závodník mohl zemřít na infarkt v případě extrémní fyzické námahy, nebo by klasická uspávací šipka v soubojových pistolích mohla být pro změnu napuštěná jedem, nebo mohlo selhat zařízení, na kterém závisí život soutěžícího, jako třeba horolezecké lano. Určitě se pokusí nějakou nehodu zaranžovat, i když pod bedlivým dozorem herního počítače to bude neobyčejně těžké. Stile by se naopak měl snažit takové nehody předvídat a vyhnout se jim. Přestávka mezi jednotlivými koly se zkrátila na pouhé hodiny, protože na sportovišti se odehrávaly pouze 3 hry. Publikum u všech 3 bude určitě obrovské. Stile byl ušetřen nepříjemné situace rozhovoru se svým nepřítelem. Bezprostředně přistoupili k terminálu. Znovu na něj připadla písmena. Kdykoliv opravdu potřeboval volit čísla, štěstí se postavilo proti němu. Stile se nesnažil uhrát volbu disciplíny na její slabé stránky. Nebyl si jistý, jestli ve hře vůbec nějaké měla. Volil podle vlastní síly, nástroj. Měl sice rád zvířata a rád s nimi pracoval, ale netoužil po dalším fotbale s androidy nebo hře na kočku a myš, případně vylepšenou psem. Dostali se na pole 4 ampéry. Zvolila si umění. 4 ampéry. On přece zvolil B. Jeho volba však již byla akceptována počítačem. Musel se přehmátnout. Právě teď. Tahle neopatrnost ho bude stát zápas a tím i celý turnaj. Není čas na sebeobviňování. Umění nahý zahrnovalo zpěv, tanec, pantomimu, vyprávění příběhů, poezii, vyprávění anekdot a podobně, prezentace před publikem. Stile byl v těchto oborech vcelku dobrý, i když se dalo předpokládat, že červená taky. Asi by se snažila nasměrovat volbu v subtabulce na sochařství, pokud by se Stile nepřehmátl. Tam by nejspíš prohrál. Její celoživotní prací byla tvorba nejrůznějších amuletů a tyhle věci ovládala velice dobře. Samozřejmě by se snažil odvést hru jinam, nejspíš k hudbě. Což by mu ona pochopitelně netolerovala a potom by skončili někde úplně jinde, třeba u psaní literárních děl, což ani jeden z nich příliš neovládal. Většinu her pod polem 4 ampéry ovládal dobře, některé z nich dokonce výborně. Pokud s ním tedy chce soutěžit ve volné tvorbě veršů, prosím. Další subtabulka je však přivedla k tanci. Dobrá, uměl také tančit. Měla snad nějakou specialitu, jako třeba klasický menuet. Nechtěl to riskovat. Raději zkusí volbu převést do oblasti něčeho kreativnějšího, kde by mohl upotřebit svou obrazotvornost. Nemůže si dovolit balet, protože jeho zranění by se ještě mohla ozvat, ale snad něco podobného. V samém závěru jim vyšla jako soutěžní disciplína tance volných forem na dané téma. Pro základní pohyby existoval skript, ale mezi tím byly delší pasáže ponechané tvůrčí akci samotného tanečníka. Měli tančit v kostýmech. V tomto případě se jednalo o dramatické podbarvení tance pro diváky a se základní volbou nahý to nijak neinterferovalo. Ta znamenala, že soutěžící nebudou mít k vlastní hře žádné pomůcky, ať už neživé nebo živé. Neznamenalo to pouhou absenci oblečení, protože na Protonu stejně všichni otroci, kteří tvořili většinu hráčů, chodili nazí. Stile si během svého pobytu na fázi na oblečení už zvykl a pro červenou adeptku samozřejmě taky nepředstavovalo žádný problém. Nakonec nedopadl tak zle, volba mohla být horší. Počítač připravil skript. Měl velkou databanku různých příběhů a pečlivě je volil, takže se v následujících letech málo který z nich opakoval. To taky mohlo znamenat, že některá témata byla velice neobvyklá, ale to se stávalo součástí výzvy hráčům, aby předvedli, co umí. Tohle téma vycházelo z arabské sbírky pohádky Tisíce a jedné noci. Občané začínali mít rádi prastaré arabské motivy, které vycházely z bohatých kulturních tradic 19. až 20. století. Stile dostal roli mladšího prince Kamara al-Zamana a červená part princezny Budur, Měsíce měsíců. Stile tenhle příběh sice neznal, ale dostal nějaké neblahé tušení. Některé arabské příběhy jsou velmi podivné. Tohle byla očividně romance a tou nejhorší věcí, kterou nemohl strávit, bylo vyznávání lásky červené adeptce, byť by to bylo jen ve hře. Teď se tomu bohužel už nedalo uniknout. Počítač bude dělat vypravěče a pódiového režiséra. Rozhodovat bude komise uměleckých kritiků. Měli by brát do úvahy též reakci publika, ale nejsou povinni se jí při rozhodování řídit. Je známo, že diváci mají často podivný vkus a jsou v umění značně nevzdělaní. Stile s tím byl spokojen. Znamenalo to záruku, že jeho vystoupení bude hodnoceno podle skutečné umělecké úrovně a ne podle jeho výšky nebo vzhledu červené adeptky. Možná se bláhově chytal naděje při vzpomínce na poslední komisi, která o jeho výkonu rozhodovala. Předtím šlo o hudební duet. Uvědomoval si, že něco takového se nemůže dvakrát opakovat, ale přesto zaujali svá místa na temném jevišti. Světlo se zaměřilo na Stila. Byl první na řadě. K jeho údivu to nebyla klasická arabská budova, ale jednoduchá, dvoupatrová stavba z pseudokamene. Kamar al-Zaman, arabský princ, byl svým otcem králem uvězněn ve svých komnatách, protože se odmítal oženit s jakoukoliv urozenou dívkou království nebo královskou dcerou spřátelených panovníků. Král si přál zajistit pokračování své rodové linie a měl vážné podezření, že jeho jediný syn je homosexuál a tudíž se ze všech svých sil snažil tuto skutečnost ukrýt před veřejností. Princ Kamar se podrobil tomuto rozhodnutí s přehnanou zdvořilostí. Teď začíná tančit tanec nepokořené hlavy, symbolizující jeho pronásledování bez ohledu na jeho královský původ. Tohle už se Stilovi začínalo líbit. Na tohle téma by určitě dokázal tančit. Věřil ve svobodu a iniciativu jednotlivce, obzvláště od té doby, co zjistil, jak vypadá život na fázi. Dokonce i když neomylné orákulum někomu předurčí osud, lidská vynalézavost může proroctví výhodně využít i pro jiné účely. Stile byl vlastně princ podle hodnocení na fázi, na protonu ovšem otrok. Jeho účast v turnaji to měla změnit. Jak si právě uvědomil, dělal vše proto, aby svůj statut změnil. Aby se z něj stal princ i tady, Stile začal tančit. Jeho kostým byl navržen tak, aby spíše vyhovoval tanci než historické realitě. Měl na sobě bílý trikot, který ponechával jeho nohám naprosto svobodný pohyb a volný modrý plášť, který kolem něj vířil, když se otáčel. Byla to legrace. Začal své představení právě demonstrací neposlušnosti k systému a svou divokou touhou po vítězství. Byl to Stile proti celému protonu, Stile proti nepřízni osudu. Točil se a vyskakoval, rozpřahoval ruce v nesmlouvavých vzdorných gestech a nakonec se zhroutil do pasivity. Byl přece jen princ Kamar odsouzený k uvěznění ve věži jako obyčejný otrok jen proto, že se opovážil zvolit si vlastní cestu životem a láskou. Tady v temné věži však nikdo jeho vzdor ocenit nedokázal a to nakonec udělalo celý tanec zbytečným, s výjimkou publika. Bylo ho hodně a jakmile Stile skončil, začalo aplaudovat. Možná to byl jen zdvořilý potlesk, protože se něco takového od nich očekávalo. Ale Stile přesto doufal, že se mu podařilo sdělit své rozpoložení všem, kteří tomu rozuměli. Otroci proti občanům. Odborníci z komise si začali dělat poznámky. Byl to vynikající tanec, jak technicky, tak tematicky, dobrý vstup do svěřené role. Takhle by se mohl prosadit. Nyní Stilova část pódia potemněla. Rozsvítil se prostor kolem červené. Byla to typicky ženská místnost se spoustou koberců a zrcadel. Na vyvýšeném vzdálenějším kousku jeviště stál divan se spoustou kyprých polštářů. Její kostým do této scény vynikajícím způsobem zapadal. Mezitím princezna Budur, Měsíc měsíců, proslula svou krásou a kultivovaností, se v království velmi vzdáleném od civilizovaných končin světa dostala do podobných problémů. Odmítla všechny nápadníky, z nichž se jí ani jeden nelíbil, protože by se raději vdala z lásky než z prestiže nebo podle výhodnosti. Její otec se strašlivě rozzlobil, uvěznil ji a nechal ji hlídat množstvím vojáků, dokud nepřijde k rozumu. Teď, osamocena, tančí tanec zmařené naděje, který symbolizuje její neopětovanou touhu po opravdové romanci. Červená tančila. Na sobě měla roztomilou červenou soupravu a nadýchanou sukni s drahokamy, které tříštily dopadající světlo a házely záblesky do všech stran. Stile si musel neochotně připustit, že to je velice krásná žena s vynikající postavou a kypícím zdravím. Když tančila sama, nebyla její výška tak výrazná. Vypadala normálně, stejně jako Stile. Její život naplněný zlobou a nenávistí se jejího vzhledu nedotkl. Byla vynikající tanečnice. Její gesta a symbolika znamenitě vystihovaly téma. Rychle se točila, takže sukně většinou vlála nahoře a odhalovala perfektně tvarované nohy. Její gesta byla plná zoufalé touhy po lásce tak, že to nikdo nemohl přehlédnout. Její tvář zářila nadějí, pak se stala nešťastnou zklamáním. Byla tak dobrou herečkou, nebo to takhle doopravdy prožívala. Stile cítil jisté pochybnosti. Bylo těžké živit dál svůj hněv při tak dokonalém vystoupení. Nakonec se zhroutila, všemi opuštěná, ponechaná svému žalu. Ještě nikdy neviděl zmařenější touhu nebo nezaslouženější osud.